पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे कुड़िया नी तेरे ब्राउन मंगे ने मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़िया नू कोई नू लावे ना कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना I know, now don't say no, no. Let that be my show.